Jó estét! A Robi, a bulvárral kezdjük, vagy a bulvárral kezdjük? Kezdjük a bulvárral. Szerintem is. Én is erre szavazok. Kezdjük a legbulvárabbal. Az Alapjogokért Központ kiadott egy mit. Te bukkantál rá a könyvesboltba, de egyébként nem is tudtam, hogy te jársz könyvesboltba. És akkor ott láttad, egyébként jellemző, hogy mivel találkozik először. Robi fölhívott engem. Én nem láttam ezt a könyvet, aztán eszembe jutott, hogy mintha írtak volna róla. Igen, végül is nem hoztam el, de majd legközelebb elhozom. Megvetted? Igen, megvettem. Hány forint? 2000. Kettő? Aha. Hogy te milyen gazdag vagy, bazd meg. És akkor a jövő... A sztárgázsitból megveszed az Alapjogokért Központ könyvet. De azért mesélni tudsz róla? Gondolom, tudok például mesélni. Elolvastad. Nincsen sem, igen, hány igen kiolvastam, elég gyorsan végeztem vele, mert bár egy elég vastag könyv, az oldalain nincsen semmi. Tök üresek az oldalai. Mit köszönhetünk, ami miért szavazzunk a libernyákokra, azt hiszem, hogy ez a címe. És hát üres a könyv. És ez a poén. Ezért fizessél 2000-et. Hát, bazd meg, tudod, egyik legfeleslegesebb dolog a hűtőmágnes, de ehhez képest az is jó befektetés. De várjál, ugye az üzenete, hogy ezért, és üres oldalak, magyarán ne szavazz, mert nincs érvünk. Ez lenne a mondani való. Igen. Nekem eszembe jutottak, tudod, a zen buddhizmusban az üres körök, a sunyata, az üresség, megfertőzött ez az egész vallás, cucc engem, és mindig ez jut eszembe róla. Eszembe jutott Frank Zappának, egyébként nem tudom, hogy ez városi legenda, vagy tényleg megtörtént, a Zappa csöndjei című lemez, ami egy üres lemez. Aztán John Cage, a zeneszerzőnek az a híres koncertje, amikor kiült, hát valamik amerikai nagyváros, legyen New York, mert ott voltak ilyenek, vagy a keleti parton, mint San Francisco, a hippie főváros, és akkor kiült egy zongorával, és az utca zaja volt a hangverseny. Csak az tudom, nagyon más, amikor egy punk csávó csinálja ezt, meg nagyon más, amikor egy teljhatalmú rezsim csinálja ezt. Azért az ugye más. De örök ifjak. Nos... Miért, és tudod, még hogyha ebben lennének, tudod, lenne valami... Avantgárd. Nem, a libernyákok mélyére mutató erős tudás valamire vonatkozóan. De semmi, az egész dolog tök üres, valóban tök üres, egy ilyen üres trollkodás. Velük is meg lehetne csinálni fordítva. Pont ugyanígy. És bárkivel, bármilyen csoporttal, mindörökké. Ez mi? Miért szavazunk a Fideszre? Miért szavazunk a Fideszre? Üres könyv. Várj, a borítón van-e valami? Ez a felirat van. Ja? Még egy kurva képet nem tettek az elejére? Nem, de oda van írva, hogy Donald Trump azt mondta, hogy ez a könyv az a legjobb összefoglalója a témának. Ez a kurva semmire kellő trollkodás. És tudod, idáig jutottak az érvelésükben. Miért ne szavazz a liberálisokra? Miért szavaz? Nincs, egy nagy csönd. Miért szavazz az illiberálisokra? Háború! Érted? Ennyi. Így leegyszerűsödött a dolog. Tehát ne szavazz rá, miért ne szavazz rájuk? Azért, mert miért szavaz az illibernyákokra? Hát mert háború. Sőt, atomcsapás. Érted? És ennyi? Ez túl van mindenen. Minden érvelésen túl van. Az egyik az arról szól, hogy a másiknak a léte a hibás, és arról szól, hogy az ő hibás léte az a világ teljes, totális eltörlését fogja okozni. Azért, mert most nem szavazunk rájuk, meg nem szavazunk az oligarchák ménes birtokára, azért meg nem szavazunk a leszakadó Kelet-Magyarországra, meg az elsüllyedő Magyarországra, meg a... posztszovjet Közép-Ázsiába kiszervezett Magyarországra, és hogyha erre nem vagyunk hajlandóak szavazni, akkor minden el fog pusztulni. Tudod, minden. Ezt egyszerűbben ez a narratíva az Orbán. Ha nem szavazunk az oroszokra. Ezt akarod mondani? Az Orbán Viktor, amikor a 2006-os nagy jóslatát tette, emlékeztek a jóslatára? Eleve 2002-ben azt jósolta. 2006-os jóslat, ki emlékszik? A tavaly fél évre nem emlékszik Magyarországon senki. Na. És ők ezt pontosan tudják. Pontosan tudta 2002-ben, már 2002-ben pontosan tudta Orbán Viktor, hogy a Gyurcsány, hogy a Medgyessy Péter olyan dolgokat ígér meg, amik csődbe fogják vinni az államháztartást. Hogyha betartja. És semmi más dolga nem volt 2002 után, az elvesztett választás után, mint egy olyan politikai légkört teremteni, ahol a Medgyessy nem meri nem betartani ezeket. Ha az 50%-os közalkalmazotti béremelést csak 4 évre elosztva kapták volna meg a közalkalmazottak, már megmenekülhetett volna a költségvetés. De nem. Nem lehetett. És ráadásul az összeomlást el kellett kerülni 2006-ig. És 2002-ben már készen volt ez a csapda. 2006-ban az utolsó pillanatig sikerült eltitkolni, ezt tárta föl az Öszödi beszéd, és utána jött az összeomlás, és jött rá a válság, és az megpecsételt a baliberális kurzusnak a sorsát itthon. De hogy minden esetre az Orbán megtette ezt a jóslatot. És azóta minden alkalommal ugyanezzel a jóslattal él. Hogyha őt leváltják, akkor itt mindennek vége lesz. Mindennek. És most bizonyos értelemben azt is kell érezni, hogy ne akarja Magyarország, hogy Orbán Viktor az ellensége legyen. Mert itt minden az övé. Tehát nem arról van szó, hogy Orbán Viktor milyen vezető, vagy milyen gazda, jó gazda, vagy rossz gazda, hanem hogy a magyarok ne akarják, hogy ne gazda legyen, hanem az ellensége. Érted? Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogyha Orbánt leváltják, akkor Orbán megbuktatja Magyarországot. Mert így vagy úgy, tudod, most úgy hívja, hogy atomháború. De bármi is lesz, ő háborúzni fog. Ő soha nem fogja elfogadni, hogy őt leváltsák. Ő 2002-ben nem fogadta el, hogy ő neki azt mondták, hogy hát ne te csináld. Lehet, hogy most 4 évig jók voltak a számok, meg minden, de mi úgy érezzük mégis, hogy nagyon feszegeted a határokat. Hogy van benne ez a provokatív hajlam, ami irritások mindenkit. És hogy most akkor egy kicsit lépj hátra. A Churchill-lel megcsinálták az angolok egy győztes világháború után. Megnyerte az angoloknak az elképzelhetetlen fölénnyel szemben, Németország elképzelhetetlen óriási fölényével, meg a nyugati front összeomlásával szemben megnyerte a világháborút. Az angol szász világnak így is lehet mondani. Ez valami óriási teljesítmény volt, valami óriási tett volt. A Churchillből nemzeti hős lett. És ezután 45-ben kiírták a választást, és azt mondták az angolok, hogy háborúban a Churchill a jó miniszterelnök, de békében nem jó miniszterelnök, nem ő kell, hanem jöjjön az Attlee. Az Attlee lett a miniszterelnök. És a Churchill az nem megsértődött az angolokra, pedig mondhatta volna. És 100-szor inkább igaza lett volna, mint Orbán Viktornak 2002-ben. Mondhatta volna, de nem, mert Orbán Viktorral szemben Churchillnek volt hova visszavonulnia. Visszavonulhatott a birtokára, de most ezt az szó átvitt értelmében kell érteni. Hát azért és nem megírhatta... csak, meg ő festett. Várjál. Kurva sok képe van, egyébként ahogy Hitler is festett, Churchill is festett, és abban a kiváló svéd ilyen Monty Python szintet elért filmben a Picasso kalandjaiban van egy olyan kis jelenet, hogy mind a ketten festenek, és összebasszák egymás vásznát. Emlékszel rá? Na, szóval ő azért konkrétan visszavonult konkrét birtokra, és konkrétan festett is, tehát de, minden szempontból... De az Orbán Viktornak megvan a konkrét fizikai értelemben vett birtoka, és bizonyára van festéke is. De ő nem fest. De, hát nem. Szóval az van, hogy, a, hogy ahhoz... Te a Dajcs Tamásról beszéltél? Nem. Ahhoz vissza kell, hogy vonulj a... Vissza kell, hogy vonulj a politikán kívüli valóságodhoz. Vissza kell, hogy vonulj a festészetedhez. Vagy vissza kell, hogy vonulj az irodalmathoz, és akkor megírhatod a Nobel-díjas nagy művedet, mert van időd rá, mert nem kell az országot vezetned. Érted? És akkor a Churchill visszavonult, írt, meg festett. Az Orbán Viktornak mindene megvan, hogy visszavonuljon, belső feltételek hiányoznak. Egyszerűen az van, hogy ő nem egy polgár, aki politikus lett, hanem ő politikus. És csak az. Nincs hova visszavonulni a politikától Orbánnak. Ez az igazi probléma. A focihoz 45 percre vagy 90 percre jó esetben vissza tud vonulni. Ha jó meccs van. De amúgy hova? Hova? És ez a, ezért, tudod, ő nem, ebben az értelemben nem demokrata, hogy egy demokratát le lehet váltani. Az nem esküszik bosszút. És ez nem, nem torolja meg, hogyha igen, akkor ez kell nektek. Mert őnek ez egy játszmája volt valójában a magyarokkal. Valójában a magyarokkal folytatta. Nem a Gyurcsánnyal. Nem a Gyurcsánnyal, hanem a magyarokkal, akiknek nem volt elég jó a 98 és 2002 közötti Orbán Viktor, akkor most ehhez mit szóltok? Na, Szabolcsból nem hallom, Borsodból. De jó lett, Robi. Igen, igen. Közmunka. Bejött. Igen. Jó lett. Most mondod a közmunkát. Ahogyan? Azelőtt rabszolgatartó társadalom volt ezekben a zsákfalvakban, Orbán legalább a feudalizmust bevezette. Egy haladás. Igen, igen. Hát itt az a helyzet, hogy ami itt van... Kevéssé ironizálok. Nem, a magyaroknak van egy olyan tapasztalatuk, hogy ami itt van, az feudális anarchia, vagy feudális monarchia. Hogy ez a kettő volt valaha, és soha nem volt semmi más. Mondjuk a Rákosiéké, meg a Szálasiéké, az nem monarchia volt, és nem anarchia, hanem ez az ilyen Isten császárság volt. Ilyen, nem, modern, mind a kettő modern volt. Igen, de... Modern volt, nem olyan, mint a Kim Jong-un. A Rákosi egy pici. Igen, ezt mondom, hogy a Rákosi meg a Szálasi az. De a Szálasi nem. Szálasi modern, figyelj, az a fajta fasizmus modern volt, és abszolút kommunisztikus volt a nyilasok elképzelése. Kicsit a Pol Pot féle Kambodzsára is emlékeztetett egyes elképzelés elemük. Tudod? Na igen, szóval, hogy ez a tapasztalatuk a magyaroknak. És akkor ez a választék, és akkor hát inkább legyen rend. És tudod, itt most rend van. Figyelj, én a Fideszre szavazok. És megmondjam mi? Mert akkor Kőbányán nem lesz atomháború. Lehet, hogy Újpesten lesz, de Kőbányán nem. Ez bocsánat, jogos. A 8-kerben, mert oda vagyok bejelentve. Ez jogos. A 9-ben lesz atomháború, a 8-kerben nem lesz. És drukkolok, hogy Isaszegen se legyen. Lehet, hogy Dányon vagy Gödöllőn már lesz atomháború, de Isaszegen nem. Ha jól szavaztok. Ha jól szavazunk. Tehát az a település, amely fideszes polgármestert választ, ott nem lesz atomháború. Egyébként megfigyelted a fokozatosságot, hogy nem küldünk Ukrajnába békét szeretni, utána jött, hogy háború eszkaláció, akkor már atomháború. Most már megint szintet léptek a magyar fia... Nem. Általános sor kötelezettség Európában, az élén Németországban, és most már az is, hogy a magyar fiatalokat elviszik. Tehát ide jönnek a uniós csapatok, bevonulnak a németek, bazd meg, a Panzergenerál, érted? A tigrisekkel, bocsánat, igen, leopárdokkal, mert a németeknél mindig nagy macska, ugye? Igen, igen, de ezek már leszbikus tigris, macskák. Leopárd, és jönnek be, de itt már tényleg szivárvány színű zászlókkal, és kényszerbe sorozzák a magyar fiatalokat, és viszik ki őket az ukrán frontra tömegesen. És az... Ha nem szavaztok a Fideszre, ez lesz. Tömeges, fiatalok, a nőke, a lányokat, most hiába vigyorogtok, titeket is besoroznak, bazd meg a németek, meg a franciák, ide jön Napóleon, érted? Besoroznak és visznek ki az ukrán frontra, és az operára a cárbomba leérkezik, és atomcsapás. Ez lesz, ha nem a Fideszre szavaztok. Ezzel most mit röhögsz? Na, hát igen, igen, igen. Te háborúpárti vagy, bazd meg. Igen, csapásmére, igen. Ez, tudod, ez így lesz. És a legrosszabb az nem az, hogy elvisznek a frontra, és ott fogsz megdögleni, hanem hogy addig buzivá szeretnek. Tudod? Ja, értem. Ez az igazi baj, hogy nem heteroszexuálisként halsz meg, még ezt is elveszik jönnek tőled. Jönnek a németek, hogy úgy halj meg, ahogy a nagyapád. És úgy visznek az ukrán frontra. Így van. Így van, és buciként fogsz meghalni. A nőket nők fogják megerőszakolni. Így van. És majd visszasírják azt, amikor még a férfiak erőszakoltak. Itt volt a vörös hadsereg. De legalább fasszal így fognak sírni a nők a nagyanyáiknak. Téged legalább fasszal erőszakoltak meg. Igen. De minket leszbikus tigris tankokkal. Egyébként konkrétan egy öreg nénitől hallottam, hogy az orosz katonák olykor öregasszonyokat is megerőszakoltak, és ott jött elő, mert mondta, hogy a németeknél nagyon sok volt a homoszexuális, ez már akkor ismert volt, azt mondja, az oroszok hát ilyen értelemben egészségesek voltak. Ez régi Fidesz előtti duma, vagy 30 éve hallottam egy idős nénitől. Hát az ő értékrendje. Na, visszatérve, szóval Robi, a mély analízis még az üres könyvről. De ez is oda tartozott, ugye? Nem, hát igen. De most végig a könyvet figyelj, analizáltad. Ez a legundorítóbb pofátlanság, tudod? Amikor már becsináztad, megverted, megbasztad, eladtad prostituáltnak, kimetszetted a szerveit, és azokat is eladtad, tudod a lakcímét, és fölgyújtod a házát, és még akkor utána odamész, és ráhugyozol. Tudod, ez amikor megírják a könyvet, ami teljesen üres, és eladják 2000-ért, és tudod, így értékesítik, hogy tudod, valamelyikük kitalált egy ilyen fasságot, hogy trollkodjunk ezzel, milyen jó lenne, és erre volt közpénz. Miközben ők az állam, ők írják tele a tankönyveket, és ez a mondás a semmi. És akkor tudod, ebből mi következik, hogy ott a semmi, hogy mostantól kezdve mindig, mindörökké mi legyünk, és csak mi. És tudod, ez a tagadás annak, hogy egy normális rendszerben van egy inga mozgás a jobb oldal és a bal oldal között, és ezt ennek az ingának, ennek lengeni kell ahhoz, hogy politikai váltógazdaság, meg egyáltalán ne jöjjön létre túlhatalom. A bolsevik diktatúrára mondtad a múltkor, és akkor ott itt polémiába keveredtünk részletkérdésekbe, hogy kifeszítették az ingát. És kiszögelték. Most megint kiszögelik. Kiszögelik. Most megint kiszögelik. Igen, kiszögelik, és ilyenkor, amikor kiszögelik, amikor innen visszaleng a másik oldalra, hát könnyen, hogy mondjam, befúródik a szög. Meg könnyen felakad az inga, mert ez egy revans. Ezt a revanst, a jobb oldal revansát hajtja végre Orbán Viktor a Kádár rendszerért, meg a Rákosi rendszerért. De hát a Rákosi rendszer, meg a Kádár rendszer az a bal oldal revansa volt a Horthy rendszerért. És így megy ez. Tehát itt is van egy politikai váltógazdaság, csak olyan 40 évekre rendezkedik be. Ja, a NER-be fogunk meghalni. Igen, nem 4 év, hanem 40 évenként. Kevéssé konszolidálta. A NER-be halunk meg, ha nem visznek el mindenkit Ukrajnába. Az EU. De még a kettő között sincs egy rendes rendszerváltás, hanem így inkább átfolyik az egyik a másikba. Tudod? Egyébként ez a liberális éra a maga zűrzavarosságával, mélységes korrupciójával, azzal, hogy kiárusították a közvagyont, tudod, ez bizonyos értelemben akkor analógiája a koalíciós időszaknak, amikor már benn voltak az oroszok, elvileg több pártrendszer volt, Ha jól tudom, Bibó István sírkövére azt vésett, hogy élt 1948-ig, mert addig volt itt valamilyen értelemben demokrácia, de azért a koalíciós időszak az egy nagyon zavaros időszak volt, és abból emelkedett ki aztán a Rákosi rendszer. Orosz segítséggel nevezzük így. És most megint az történik, persze ezek az analógiák sok helyen nem állják meg a helyüket, sok ponton pontatlanok, de nagyjából, hogyha ilyen távolról nézzük és mintázatokat veszünk, akkor itt a rendszerváltás utáni évek voltak ez a zavaros szituáció. A bűnözés az kb. Ugyanaz, mint a koalíciós időszakban. Eszméletlen volt egyébként a bűnözés Budapest utcáin. Akkor dívott például a vetköztetés. Na semmi szexualitás, hát levetköztettek mesztelere, mert kellett a ruhád, bazd meg. És hát egy ilyen pitibb dolog mondjuk, mint a olajszőkítés kétségtelen. Viszont a zavaros időszakot lezárta a NER. Lezárta a NER. Most 14 éve tart a NER. Számításaim szerint még 26 évig fog tartani. Úgyhogy... Jó? Nézd, én azt gondolom, hogy túl van a rendszer a zenitjén. Gondolod? Igen. De te mindig ezt gondoltad. De azért az még mindig azt jelenti, hogy még simán benne van egy évtized, vagy mondjuk három ciklus. Most lesz kétharmad? Nem. Szerintem 9/10 lesz. Erről a vidéki magyar emberek bölcs józansága és az orosz barátaink gondoskodik. Igyekezete gondoskodik. Na jó, nem piszkoskodok. Egyébként én örülök a békemenetnek. Szívesen elmennék, bár nem merek, de Margit-szigeti piknik. Erre a Magyar Péter is szervez oda pikniket, ha már bulvár. Nem az napra, hanem csak olyan nézés, csak 1000 embernek. Ilyen bulit szervez oda. Te is mehetnél. Te is ilyen celeb vagy, biztos, hogy örülnének neked. Na mindegy, de a békemenet ott nem 1000 ember lesz, ott 100 000 jönnek buszokkal. Hát, Erdélyből tuti kurva sokan jönnek. Biztos vagyok benne, hogy jönnek. Vidékről nagyon sokan jönnek. Megjelenik Pesten a magyarság. Szemben a bűnös, vörös rongyokba öltöztetett Budapesten. Én azt nem értem. A romlott Belpesttel. Én azt nem értem, hogy miért a Margit-szigetre. Hát... Eddig ez nem így volt. Tehát eddig ilyen nem volt. Eddig mindig közterekre vitte. Hát ott van Szent Margit. Hát ott volt Szent Margit. Hát és a Szent Margit miatt... Margit sziget. De a Szent Margit miatt mennek oda? Hát mi miatt? Ezt mondod? Hát persze. Hát keresztények, akkor Szent Margit, nem? De mondták? És ott elférnek a várba kevésbé. Nem, próbálom dekódolni a szimbolikus politizálásnak a jelképeit. Tudod? Nyulak szigete. Amúgy a leprások voltak ott valamikor. Meg még él az a fa, ami alatt az őszikeket írta az Arany János. Szegény fa. Ja. Krúdi meg ez. És ott már akkor egy nagy fa volt. Ja, ja. Na, visszatérve az alapjogok. Figyelj, az alapjogok micsodák? Elnevezik alapjogokért központnak. Hát ez nem ugyanaz az imádni való gesztus, amit a George Orwell írt, amikor a háborút a békeminisztériumban, a hazugságot meg az igazságminisztériumban gyárták. Tehát magyarán egy önkényuralmi rezsimbe alapjogoknak nevezik a... Igen, és minden elé oda teszik, hogy nemzeti. Hát nem különös? Bizonyára azért, mert nemzeti. Bizonyára azért írják oda mindegyik elé, mint egy felségjelvényt. Úgy hordozzák körbe ezt a szót, hogy nemzet, meg nemzeti. De a nemzet az nekik nem a nemzetet jelenti. Abban az értelemben, ahogy mi értjük. Ők abban az értelemben értik a 48 előtti, a forradalmak előtti értelemben. A nemzet a nemzetséget jelenti. És ilyen módon a nemességet jelenti. Ezt jelenti azért már túl bonyolítod. Ennyire nem szofisztikáltak. És az, ne, dehogy is nem. És ők új nemességet alkotnak. Nem a régi nemességet osztják. Nem a régi nemességet osztják ki újra. Tudom, az érdemény egyébként hanem létrehoznak a saját hűbéri láncukban saját nemesi rendeket, saját hierarchiával, és abban helyreállítják az egykori... A feudalizmust. A nemzetnek a génuszt. Az archaikus jelentését. A génusz. Igen, igen. Ami, génuszból való, ami a, ez középkori oklevelekben, degenere. Ami a születési előjogot jelenti. A születési előjogot és az öröklési jogot. Ezt jelenti. Egyébként annak idején a Jobbiknak, ez a régi Jobbiknak, tehát hogy mondjuk a vonát, a barátodat megkérdezed, ő még biztos talán emlékszik rá, a régi Jobbikban ez egy konkrét felvetés volt, hogy új nemesség kéne. A Fidesz ilyet, mint demokratikus európai párt nem vetett fel, de megcsinálta. Tudod, ne azt nézzék, amit mondok, hanem amit teszek ebben is. És ezt ki is lehet. Én becsülöm. És ezt ki is lehet mondani. Mert a Rodolfo azt mondta, vigyázat, csalok. Várj, de azt se tudják, ki az a Rodolfo. De a Rodolfo egy bűvész volt. Ő volt a bűvész a Kádár rendszerben. A Gálvölgyi János apósa egyébként. A Rodolfo azt mondta, vigyázat, csalok. Ezt általában nem mondják a bűvészek, de a Rodolfo másképp állt hozzá. A bűvészek általában azt mondják, hogy ez mágia. De nem. A Rodolfo azt mondta, hogy én bűvész vagyok, vigyázzál, csalok. És persze nem láttad, hogy csal, és persze kurva jó élmény volt a bűvésztrükk. Na most az Orbán Viktor az azt mondja, ne azt figyeljétek, amit mondok, hanem azt, amit teszek. És ez valójában annyit jelent, tehát ő ezzel azt mondja, hogy hazudok, hogy csalok. Csak tudod, a Rodolfo az nem játszott el Gandalfot. Az Orbán Viktor meg azt játsza, és el is mondja, hogy vigyázat, csalok. Így Gandalf mondja, hogy amúgy ez egy ilyen töltőre kell dugnom ezt a botot időnként. Így megsúgja. És a magyarok nem azt mondják, hogy bazd meg, te nem is Gandalf vagy, te fasz. Hanem azt mondják, hogy te csodálatos, Gandalf beavat minket a trükkbe. Ezt mondják. Gandalf beavat a trükkbe, és nem oldják fel az ellentmondást, hogyha Gandalf, akkor nem trükkbe avat, hanem akkor mágus, akkor varázsló. Ha meg beavat a trükkbe, akkor meg nem Gandalf. Akkor most mi van? Érted? Az van, hogy dupla gondol. Az van, hogy értjük. Köszönjük szépen, Szélhámos úr, hogy beavat minket a szélhámosságába. Mi annyira romlottak vagyunk, és annyira gyengék, és annyira erőtlenek, és annyira éberkómában vagyunk, hogy úgyse lesz semmi következménye. Ennek sem. Majd az alapjogokért központ elmagyarázza. Te mindig ilyen magas eszmékből nézel mindent. Én most venni fogok Vármegye bérletet. Olcsó. És utazhatok vele is a Szegre, nem kell külön vonatjegyet. Beutazhatsz vele a Vármegyébe? Utazhatok a Pest Vármegyébe. Ez egy jó. És figyelj, most komolyan, tehát adnak egyet, hogy Vármegye bérlet, már csak, nem csak az atomháború miatt, hanem emiatt is a Fideszre szavazok. Vármegye bérlet. A lányomnak 900 valahány forint volt basszusa szemben a 3000, nem tudom, 500 forintos diákbérletével. Plusz is a Szegre. Negyed annyiért utazik a lányom. És ezt kinek köszönhetjük? A doktor miniszterelnök urunknak. Nem, Lázár Jánosnak. Doktor miniszterelnök urunk volt az, aki megzabolázta a Jánosnak a túlságosan nagy ambícióit, meg a túl nagy szereplési kedvét, elküldte a teniszszövetségbe, hogy gyakorolja a tenyeresét, mert azon még van mit faragnia, és amikor visszatért, egy tökéletes polgárháborús kazán lett belőle a vidék Budapest népi urbánus konfliktusban. Lázár János volt. Hát Lázár Jánosnak ez a funkciója, ez a szerepe. Ő az a vidék, aki megbünteti Budapestet. A vörös rongyokba öltözött várost. És így teszi hasznossá magát az Orbán rendszerben. Ezt találta ki, miközben a tenyerésén dolgozott. Én becsülöm őt. Igen, visszatért, és azt mondta Orbán Viktor, hogy rendben, akkor rád bízom a fővárost. De várjál, annak idején én a csávónak sokszor meghallgattam, amikor ő volt a kormány szóvivő, sokszor meghallgattam a dumáját. Mert szórakoztató volt. Most a Gulyás Gergely, ugye? Nem, most a Gulyás Gergely államminiszter, a kancellária miniszter. A Lázár szórakoztató volt. Szerintem egyébként más lesz róla a véleményed. Sokkal jobb showman volt. Más lesz róla a véleményed, amikor majd Magyar Péter lesz a miniszterelnök, és Lázár János a Nádor Ispán. Jó. Szóval az van, hogy az van, hogy a Lázár János az egy nagyon-nagyon szórakoztató és meggyőző figura. Meggyőző és szórakoztató. A Gulyás Gergely az csak meggyőző. Száraz. De az meggyőző, száraz. De nem nekem egy hivatalnok, nem egy szórakoztató. És mi a tanulság ebből az egész sztoriból, hogy ott volt Lázár János, aki tökéletes volt, sőt, túl jó volt ahhoz, hogy kancellária miniszter legyen. Túl szórakoztató volt, és az Orbán Viktor a teniszszövetség képében fejezte ki neki azt, hogy ebben a rendszerben senki nem lehet túl alkalmas. Hogy ebből vegyen vissza. És azóta Lázár már nem egy annyira színes valaki. Na ez az Orbán amit sose, nem nézi szívesen. Ez az, amit sose értettem. Az ilyen típusú koncentrált hatalomra épülő tekintélyelvű rezsimek, legyen az diktatúra, puha diktatúra, vagy ez a diktatúra és demokrácia közti hibrid akármi, átmenet, kontraproduktívnak kéne lenni, hiszen a túl tehetséges embereket nem kedveli, mert félti tőlük a hatalmat. A kreativitást nem kedveli, mert félti tőle az összes középszerű faszkalap a pozícióját. Ez általános ideológiától, történelmi szituációtól függetlenül. Az ilyen rezsimek kontraproduktívak. De nálunk az meg mégis ez működik. Ez működik, barátom. Hogy? Hát azért, mert nem. De hogy még él Orbán Viktor? Nem, szerintem az van, hogy nem zajlott le a polgárosodás, és minden neki rugaszkodott. Tehát az a szörnyű, hogy ahányszor megvolt a magyarságban a belső erő a polgárosodáshoz, külső gátjai voltak, és ahogy a külső gátak elhárultak, a belső erő már nem volt meg. Tudod, hol bukik, tehát, minden rosszul alakult? Hol bukik az elméleted? A Baltikumban orosz birodalmi brutális megszállás volt évszázadokig. Jó, előtte svédekhez tartoztak, de meg német kulturális és politikai behatás. Lehet, hogy ezért talán ott van valami, de akkor vegyük Lengyelországot. Lengyelország mindig feudális volt, és még nagyobb a múcsa, mint, hát jó, nem, de legalább olyan, mint a Balkán. A lengyel történelmet megnézed, vagy a lengyel társadalmat, a régi lengyel társadalmat, ott tényleg feudális anarchia volt, tudod? És ott aztán kurvára nem volt polgárosodás, max Krakkóba egy icipici, még a zsidók nagy része sem volt polgárosult, mert ezek a haszid ortodoxok tengtek túl Lengyelországba. Lengyelország ilyen értelemben sokkal feudálisabb, mint Magyarország, és látod ezt? Látod ezt? Szóval az van, hogy... Nem lehet mindent a polgárosodás hiányával magyarázni. Nem, szerintem az van, hogy Magyarországon nem volt lehetőség arra, hogy mondjam, szerintem az igazi probléma az, hogy az elnyomó uralmi rezsimek Lengyelországban sokkal keményebbek voltak, itt Magyarországon meg... Oroszok meg poroszok. Igen, oroszok meg poroszok. Igen, egy része a monarchiához tartozott, igen. A déli. Oroszok meg poroszok. Tudod, két hadinép közé voltak beszorítva a nyomorult lengyelek, és... És kurvára elnyomták őket. Igen. Na most ehhez képest itt nálunk az elnyomás a megalkuvással versengett és a megalkuvásra felelt. Habsburgok nem voltak ilyen durvák. A 17. században igen, de azon kívül nem. Az a 40 év, ami az osztrák-magyar monarchiának, a dualizmusnak a 4 évtizede. Azért az több volt. 67-től 77, 87, 97, 7, 17, 5 évtizede. Az egy prosperáló és polgárosodó, de csak ott is Budapest, meg a városok, de inkább leginkább Budapest. Aha. És a falu, meg a vidék, meg akkor sem. És ezt már nem lehet az osztrákokra fogni. Tehát ott akkor valójában csak félig polgárosodott Magyarország. És ez a félpolgárosodás is el lett üldözve, ki lett telepítve, ki lett írtva. És ami maradt, roncstársadalom. Ez az igazi... De a lengyeleknél meg nem is volt eleve. De tudod, nem kellett megalkudniuk. Nem történt meg a lengyelekkel az, hogy félig őrök lettek, félig rabok. Hanem megmaradt az a tudatuk, hogy rabok, és megverte őket a sors, meg az Isten, meg az oroszok, meg a poroszok, annyira, hogy még az államiságukat is elvesztették. És tudod, ők tudják, mit veszíthetnek. Mi meg nem tudjuk, mi mindig megalkuszunk. És mi mindig várjuk a jobb ajánlatot. Szóval, hogy ez. Szerintem ez a döntő különbség. Mi magunkkal vagyunk megverve. De ők nincsenek magukkal megverve. De jók voltak azok az alkuk. A Deák Ferenc és meg a Kádáré is. Csak Kádár érdekes faszi volt, mert egyszerre volt Hajnaú, Bach és Deák Ferenc. Egy személybe. Az ott egy érdekes figura volt. De kedélyes volt az, igen, a Kádár rendszer. Én visszavágyom oda, Robi. Még a tanárok Ne mondjál ilyeneket, légy szíves. Ne mondj ilyeneket. Tudod, és a tanárok az iskolába pofoszkodtak. Ja, az jó világ és volt. És jó volt. Ja. Beszéltünk én róla. Én szerintem az nem volt olyan jó, és nem nagyon jó. Az Orbán rendszer ugyanezt az alkut kötötte meg. Érted? De téged provokálni ez az alapja. Látod. Hát ez az baj. Na, szóval... Itt kezdődik a megalkuvás. A mi bajunk az a... Azt tudod, az, amikor, hogy megvoltak a külsők, a belső feltételek, a külsők, azok nem voltak meg, és amióta megvan a külső feltétel, a belső feltétel már nincs. És ez valójában a Kádár rendszerben, meg a Acél Györgyéke mésztették el. Igen. De volt ízlése. És virágzott a magyar film, amit te is imádsz, és szembeállítod a rendszerváltás utáni mocsárral. Rosszat jól, tudod? Az a legrosszabb, amit csinálhatsz. A jót jól a legjobb, és a rosszat jól a legrosszabb. És a rosszat jól az a céli kurzus? Aha. És akkor mi a faszért imádott te Fábrit, Kovácsot, Andrást, tudod, ezeket a kurva jó rendezőket? Állandóan ezt mondta a Puzsér. Akkor még Magyarországnak volt értelmisége. Na most egy kicsit konfúz. Tehát ezt hogy tudod beilleszteni ebbe a rosszat jól elátkozzuk a célt narratívába? Hát azért, volt mert... magyar kultúra. Igen, de én láttam a következményeket, és azok a szereplők, akik a kultúrát csinálták a Kádár rendszerben, azok nem a Kádár rendszerben nőttek fel, azok nem a Kádár rendszer termékei. De aztán volt alkalmuk végignézni, hogy mit teremtett nekünk a Kádár rendszer. Ugye láttuk a roncsfilmet, és utána láttuk az összes filmet, az ami azután jött. Az a generáció, ami már akkor nevelődött ki. Így van, ezt mondom. Aha. Tehát láthattuk a következményét, hogy hova vezetett. A Fábri nem a Kádár rendszernek a terméke. A polgári világ terméke, igen, mint a Sinkovics, vagy a Darvas. Igen. Igen. És ez egy óriási különbség. Érted? Itt a polgárság az üldözve van. Robi, itt amikor, a polgárság az üldözve van. Rendszer... Nem csak külsőleg, fizikailag. Hanem szellemileg. Fizikailag nincs. Szellemileg, de bár fizikailag a... is. Az egész 20. század arról szólt, hogy igen, kitelepítették, meg lelövöldözték, meg elgázosították. Itt értem, a polgárság... Értem. Figyelj. Erre mondom, hogy Magyarországon ez az igazi probléma. Vágom. Figyelj. A rendszerváltáskor volt egy gúnyos mondás. Na, most előkerülnek a fiókból a kiadatlan remek művek. Lófasz nem került elő. Néhány szar középszerű cucc. Igen. Tudod? Igen. Szóval a Kádár rendszernek a kultúrpolitikája az... Ja, de bocs, a Hanvast kiadták, de azt már a szocializmus végén elkezdték. Meg a Márait. Még az sem teljesen igaz. Hanvas meg a Márait. Igen. Bibót. Igen. De már azt a szocializmusba kezdték, csak nagyon megszűrve válogatva. Na, mindegy. Hát visszatérve, tehát, hogy de akkor nem keletkeztek remek művek mondjuk a titokban a 80-as évek elején, és akkor megvárta, és mit tudom én, majd 89 után meg hurrá. Viszont bejött nyugatról az UFO, a pornó, a pilótajáték, meg minden lófasz. A bulvár. A kereskedelmi televízió. És ennek isszuk a levét egyébként most is. Igen. Tudod? Tehát ez kurva tragikus, tehát amikor mint szídjuk az illiberális rezsimeket, mert szarul érezzük magunkat benne, a szabadság szűkülése, meg a hangnem, meg a bunkóság, meg a fenyegetés, meg a kulturális diktatúra, meg egyebek miatt, meg a nagybirtokrendszer és stb., meg hogy a szomszédom gázszerelő lesz most bazd meg az ország birtokosa, szóval ezek azért az embernek egy picit európai, meg demokrata kurvára irritálják. De abba igazuk van nekik is, bazd meg, hogy mi volt itt a 90-es években, és a ruszkiknál ez még durvább volt. A Jelcin alatt éhínség volt, és anarchia, és káosz, és gengszterizmus. Az a oligarchokapitalizmusnak az a gengszter változata, tudod, amikor az utcán földarabolják a csávót, mint a Mad Max filmekben, izével, motorosok, láncfűrésszel. Ez volt Oroszország, tudod? Nálunk ugyanez, csak egy finomabb formában, itt csak prisztás gyilkosság volt, meg fenyőgyilkosság, meg a cinóbert agyonlőttek, meg a kisvaszom, aranykéz utcai robbantás, egyebek. Az oroszoknál ez totális durva volt, és ilyenkor Platón mit mondott, a demokráciát ő a káosszal azonosította, csak rossz értelemben vett anarchiával, a nép vezérre vágyik, írja az Államban, és eljön minden az összes általa fölhozott modellnek a legaljábbika, a Tyrannosz. Tyrannis. Jön a vezér, jön a diktátor. Írja Platón 2300 évvel ezelőtt. Jó, mi? Na, mindegy. Több mint 2300, bocs. Na, 300, nem tudom, valamennyi. Valami nem változik. Az első bulvárunk megvolt. Van egy másik bulvár. Nádas Péter. Már múltkor akartunk róla beszélni, és elfelejtettük, az ez milyen mába, az meg. Elfelejtettük, kiment a fejünkből. Nádas Péter a vók áldozata lett Németországba, az ottani, mostani Nürnbergi fai törvényeknek megfelelően szarul járt, mert fehér és heteroszexuális, és amúgy még zsidó is, és ugye az igazi baloldali Izraelt most annyira nem. És ezért a szenvedő, elnyomott, kizsákmányolt, harmadik világbeli nő kapta meg azt a 20 000 eurót, amit Nádas Péter is megkaphatott volna talán. De nem a pénzről és szól. És egy csávó magyarázza még, bazd meg, hogy nem csak esztétikai dolgokról szól az irodalom, hanem, hogy fogalmazott? Politikai szempontból. Hát politikai szempontból. De egyet nem értek. Figyelj, miért nem hoznak létre kifejezetten harmadik világbeli vagy színes bőrűeknek ilyen alapítványokat? Mert az meg szegregáció, mi? aznak szegregáció nincs, az, hogy a nők, meg a férfiak, meg az európaiak, meg az ázsiaiak, meg a transzneműek külön versenyezzenek. Hát együtt kell versenyezni, mert egyenlőség van, de a bizottság megbeszél, hogy ki lesz a győztes, mint a szocializmusban. Ugye ez valami félelmetes. Ez tényleg kurva ijesztő. Inkább undorítónak nevezném. Ez kurva ijesztő, ez a jelenség. A zsűri megmondta, kimondta, hogy a Nádas Péteré volt a jobb irodalom. De azt is kimondta, hogy itt nem csak az irodalmat kell figyelni. Hanem egy politikai szempontok vannak. És azért az is jó irodalom. Úgyhogy az nyeri. A bőrszínéért, meg a neméért, meg a szexuális hajlamáért nyeri. Ez milyen már. És ezt értelmiségiek magyarázzák. De ezek valójában nem értelmiségiek. Nem azok. Biztos, hogy nem azok. Hanem ők, az áruló értelmiségiek valójában komisszárok. Ők a politika előjárói, a politika kifutó fiúi, vagy úgy is mondhatom, hogy a politikának a megbízottjai, politikai megbízottak, akik beszivárognak a kultúremberek közé, és átpolitizálják a kultúrát, és erre a politikai gondolatra, erre a politikai ideológiára átszoktatják a kultúrembereket, mondván, hogy ez kulturális követelmény. Pedig ez nem kulturális követelmény, hanem politikai követelmény, még akkor is, hogyha a szociológia tanszékek gyártják, mint tudományt. De ez valójában egy politikai követelmény. Hát az, aki ezt mondta, hogy itt nem elég az irodalomnak a minőségét nézni, hanem ezt itt az írónak kell a bőrszínét, meg a nemét, meg a szexuális hajlamát nézni, hát ez biztos, hogy nem lehet kultúrember. Ez biztos, hogy nem lehet. Ez biztos, hogy nem a Thomas Manni ember. Ez biztos, hogy nem az. Tehát ez 100%. Hanem ezt tudod, kire emlékezted? Így ehhez képest az Orbán rendszer, vagy a NER, amelyik politikai érdek alapján válogat, azt annyira különbözik. Ők is politikai szempontokat néznek, hát nem tisztán kulturális szempontokat néznek, valóban. De egyébként, Robi, az az igazság, hogy egy picit túl lett ez. Én nagyon utálom a wokot. Aki ismer, olvasott, hallott, az tudja, hogy mennyire mélyen megvetem, undorodom tőle, és aljadékságnak tartom. De jó, ez egy kis, de nem nagy de. De az kétségtelen, hogy mit tudom, Nádas Péter nem kap 20 000 eurót, az nem ugyanaz, mint mondjuk valakinek betiltani, vagy elégetni a könyveit, tudod? Na. Azért nem teljesen ugyanaz. Nyilván nem. És nem üldözik, de hát a szemünk láttára éppen meghamisítják. Robi, meghamisítják a kultúrát az alapjainál. A Nobel-díjaknál is volt néha, hogy közbejátszott a politikai üzenet. Tehát ez probléma. No. Tehát ez alapján kiadni a Nobel-díjakat? No. Én arra jöttem rá, hogy az áldozatiságnak egy hierarchiája. Tagadják, hogy van, pedig tudjuk, hogy van. Na, csináltál táblázatot? Csináltam, igen. Igen. Ilyen bőrszín, meg minden mellette van. Aha. Én meg körbejárok köztetek ilyen fejkörzővel, tudod, ez a orméricskélés és a koponyának az alakja, és följegyzem. Arra jöttem rá, hogy az áldozatiság hierarchiájának a megalkotásához a pókerkezeknek a struktúrája ad egy keretet. Milyen metaforát használsz? Tudod, hogy a pókerben 5 lap lehet a kezedben, és azok a lapok kiadnak valamilyen... Nem tudom. Te vagy az éjszaka császára. Hierarchiát. Tehát van egy... úgymond pókerkéz, amennyit van amennyi itt van. Lehet párod, lehet két párod, és van lehet diller, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ez tartozik egy pókerarc jó esetben. Aha. Na, én arra jöttem rá, hogy ez pontosan ugyanolyan olyan hierarchia, mint amilyen a pókerben. Amikor például párod van, de nem a pár, hanem a magas lap. Ugye a magas lap, hogyha senkinek nincs semmije, akkor a legmagasabb lap az, ami nyer. Amit van a legmagasabb lap. Ha van egy tízesed, de mindenkinek kisebb lapja van, már azzal is tiéd lehet az a kör. Ja. Nem nagyra az esély, de lehet. Na igen. És akkor mondjuk a pókerben a tízesnek, ennek a magas lapnak mondjuk, ennek felel meg a áldozatiság egyszer egyes legókockája, a legkisebb mértékű áldozatiság nő. Nő. Ő már áldozat. Nagyon alacsony szintű áldozat, de áldozat. Mert túl sok mindent nem teljesített még hozzá, de már nő. Tehát igazából már strukturálisan az egész társadalom arra szerveződött, hogy elnyomja őt. Egy kis elnyomás, mint a gravitáció. Igazából nagyon gyorsan hozzászoksz, de azért van az a nyomás rajtad. Igen. Igen. Na most ez a magas lap. De akkor, hogyha ennél egy kicsit áldozatabb vagy, akkor lehet egy párod. Zsidók. Ők egy pár. Nagyon gyorsan esett le az értékük. Ők a 20. század derekán még egy ilyen póker értékűek voltak az áldozatiságban, de mostanra... Mostanra hát, már... Igen, igen, igen. De ha zsidó vagy, akkor még mindig van egy párod. Két pár helyi érték, cigány. Ez azért egy jelentős áldozatiság, és tudjuk is, hogy handicappel jár. Akkor a következő az a drill. A drillnek az a homoszexuális. Igen. Igen. Vagy fekete. Ezt így egyenlő? Nem. Bármelyik, vagy fekete, vagy homoszexuális, mindkét esetben egy drilled van. Aha. És olyan nincs, hogy homoszexuális fekete? De van. De hát az már többet ér, mint egy drilled. Értem. Ez majd így még jön. Na. Onnantól kezdve, hogy de egyébként tudod, az ilyen különös, hogy nem, ők nem szexisták, meg nem rasszisták. Persze. Sőt. De milyen különös, hogy pont a szexus, meg pont a szexuális hajlam, meg pont a bőrszín az, ami alapján így szortírozzák az emberiséget. Nem fura? Pedig nem is rasszisták, és nem is szexisták, ugye? Fura. Te, Robi. Szóval, és az, hogy sőt, bocs. Hát harcolnak ellene. Harcolnak. Harcolnak, hogy a rosszabb birodalom nyerje a díjat. Európában ez leginkább pont Németországba dívik. Mindig a luteránusok azok, amik ezen a világon megváltásra a legfoglékonyabbak. Az NDK volt a oroszokon kívül a legkommunistább. Igen. A nácizmus az durvább volt, mint a többi fasizmus. És hát a liberalizmus is náluk, ez igen. Egyébként a Bayer is ezt mondja. Igen. Igaza van? Nem, ezen az igazságon élősködik. Inkább így mondanám. Na, hát akkor jöjjön a sor. Itt már diverzitás státuszoknak a kombinációival tudjuk elérni. Ezek már nagyon magas értékek lesznek. Sornak felel meg homoszexuális fekete, leszbikus cigány, leszbikus fekete, homoszexuális cigány. Ez igen komoly, ezzel már nagyon sok parti megnyerhető. Igazad lehet, igazad lehet, csak attól, hogy ezt mondod. Vagy bármit, tudod? Sőt, az lesz a legjobb irodalom. Megnyeri az irodalom versenyt, a mi van kategóriában. Tudod? És nyilván fasz a válasz, hiszen homoszexuális cigányról van szó. Mi más lenne? Na, ott tartunk, hogy flush. Kinek van flush-e? transzneműek. Az már komoly. Az olyan komoly. Az nagyon komoly. Ők az LMBT aktivizmus dárdahegye, és Jakobinus szektája, tudod, a Robespierre. Így igaz, így igaz. Igen. Igen. Ők a belső párt. Figyelj, ezzel egy Eurovíziós dalfesztiválnál sokkal többet meg lehet nyerni. Ja. Ők a belső párt. Igen. És akkor ami a pókerjátékban a full, az az áldozati univerzumban a fekete vagy cigány transznemű. Erős. Elhatárolódjak? De ez most a NER-nek jó, tehát nem határolódom kell. Majd, ha rendszerváltás lesz, akkor visszamenőleg feljelentem a Robit. Na. És már nincs is más hátra, vagyis hát már csak a... Jön a póker, ugye a póker. Hát az a fekete vagy cigány, transznemű gyermek. De akit megrontottak? Nem, most önmagában a gyermek az... A gyermek az üti a felnőttet. Ja, értem. Ez egy olyan világ, ahol a gyermek üti és neveli meg, neveli át a felnőttet. Akit átoperál. Transznemű gyermek, az biztos, hogy jobb irodalmat ír, mint a Nádas Péter. Hát ez nem kérdés, bazd meg. Hát milyen... De nem érted, nem olvastad a vastag könyveket? Na, ez a póker. Jó. Póker. Nagyon jó. És akkor a színsor, az a még a pókernél is. De bazd meg, ezt nekem nem mesélted, hogy kidolgoztál egy ilyen igen. cuccot. Ezt mikor igen. csináltad? Hát ezt már évekkel ezelőtt csináltam. És most jutott eszedbe? Nem, ez felidéződött. Felidéződött a Nádas Péter... ügy, a Nádas ügy kapcsán. Értem. Igen. Igen. Szóval, hogy a színsor az a dankóros, vagy egyéb fogyatékkal élő, fekete, vagy cigány, transznemű gyermek. Tapsot kérünk. Ez engem is lebilincselt. És ez azt jelenti, hogy ennél jobb színészek. Igen, mindenben. Drámaírók. Énekesnők. Festőművészek. Igen. Ja, és a színsoron belül is van a legmagasabb színsor, amelyik az ászra végződik, az a színsor, az a színsoroknak is a királya, a Royal Flush. Ez pedig a dankóros vagy egyéb fogyatékkal élő, fekete vagy cigány, transznemű lánygyermek. Igen. Royal Flush. Most kérjük a tapsot. Tökéletes volt. Robi? Neki van igaza, mindörökké. Mindörökké neki van igaza. Engedd, hogy kövessünk. Abszolút. Te, dankóros vagy egyéb fogyatékkal élő, fekete vagy cigány, transznemű lánygyermek, vezess minket a jövőbe. Én akarom ezt a jövőt. Igen, legyen mindenki dankóros vagy egyéb fogyatékkal élő, fekete vagy cigány, transznemű lánygyermek. Álmodok egy jövőt, amikor ők népesítik be a földet, és mindegyikük jobban ír, mint Nádas Péter. Mindegyikük jobban fest, mint Picasso. Ők tökéletesen tehetségesek lesznek, csodálatosak, és szaporodnak. És mindegyikük dankóros vagy egyéb fogyatékkal élő, fekete vagy cigány, transznemű lánygyermeknek az életet, mert szűznemzéssel fognak transzneműen, és se férfi nem lesz, se nő, soha többé, megoldódik ez a probléma is. Mindegyikük cigány lesz, vagy fekete, vagy cigány és fekete, és mindenkinek a kezében Royal Flush lesz mindörökké. Nekem nagyon meggyőző voltál, láttam, hogy transzbe estél. Szerintem teljesen felesleges neked az ayahuasca, meg a bármi. És olyat alkottál, bazd meg, hogy söpri le a metafizika könyvedet a picsába. Ez jobb. Egy ponton tévedsz, Puzsér, hogy jön az atomháború. Nem, mert még jól szavazhatunk. Még van időnk. Az atomháború... Még az atomháborúval megvárjuk az EP választást. Igen. És azután majd, tudod, de csak okosan. Szóval, várj, ez volt a nádas ügy egyik oldala, amit azt hiszem Robi barátom olyan szinten kimaxolt, amire nem is számítottam. A másik, egész meglepetésként tett, a másik pedig a hazai jobberek nádas kultusza. Ez egy icipicit megint olyan érdekes volt. Hirtelen Nádas Péter magyar író lett. A büdös SZDSZ-es Lipsi. Magyar Nádas Péter. Ha Nádas Pétert lemossa a színről, maradjunk az afrikainál, az afrikai dankóros vagy egyéb fogyatékkal élő transznemű lánygyermek, akkor Nádas Péter kiváló pedigrével rendelkező színmagyar író. Fehér, heteroszexuális. Egyébként zárójelben megjegyezném azt, tudod, hogy mit mondott erről, próbálták kérdezni. Ilyen lakonikusan, ilyen egyszerűen annyit mondott, hogy hát rasszizmus mindig volt, mindig lesz. Eljutott a bölcsesség egy bizonyos fokára. Egyébként azt tudod, hogy a csávó volt halál közeli élményben? És azt igen, megírta? Azt is megírta, ismered azt a könyvet? Saját halál című könyvét, ja, ja. Csodálatos könyv. Aha. Csodálatos egyébként könyv. Nádas, mindenkinek ajánlom. Nádas egyébként nem rossz tényleg. Nem rossz. De a legjobb könyve a saját halál. Ah, ja, ja, ja, mert ott lemállott róla az a máz, az irodalmi, irodalmi máz. Ez az Eszterházy féle társaságnak ez a pozőr. Igen, pontosan. A zongoránál a nyugatosok nyomába magukat lefényképeztető. Pontosan. Pozőr. Ja, világos, világos. De hogy az a különös, hogy amikor a Kertész Imre nem tetszőt nyilatkozott mondjuk a hazai jobb oldalról, igen, akkor Imre Kertészként hivatkoztak hát rá. Hát perc. De tudod, most nincs Péter Nádas. Most nincs Péter Nádas. Meg amikor újra meg újra fölhozzák a Nobel-díjasainkat, hogy milyen nagyszerű nép. Olyankor ezek mind magyarnak számítanak ezek a zsidók. Ez persze, ezt régen megbeszéltük, tudod. De hogy várjál, ez már 90-es években a Jobber csávó mondta, hogy milyen zseniális nép vagyunk, mennyi Nobel-díjasunk, elismert magyar, meg filmcézár. Csak akkor mondjanak a csávó, hogy ilyenkor magyarok, mi? Igen. Ja. Na de hogy még a Nobel-díj, az még akár egy hivatkozás erre, de már nem kell a Nobel-díj, érted? Csak egy ilyen ügy, hogy épp a Nádas Péternek nem, és ők nem a precedens látják benne, hogy ez milyen már, hanem hogy a Nádas Péter, a magyar író, akitől elvettek, ezek elvették a magyar írótól, amire ki járt volna, mert a bőre túl fehér volt, és túlságosan férfi volt. Antivók véres kard, amit körbe húznak az országba. Tudod, de az van, hogy 15 percig érdekes, és 15 percre magyarra avatják. Igen. A Andy Warholnál 15 perc a... Én mindig 5 percre emlékeztem. 5 perc vagy 15 perc? Sose tudom. 15 percig perc. Lehet sztár. Na, tehát 15 percre őt magyarra avatták. Gyanítom, hogy már most elfelejtette mindenki a nádas ügyet. Persze. Minden héten van egyébként egy woke téma. Azt a pókember a faszom se tudja, hogy hívja. Az egyik pókember... Vókember. Ez jó volt. Bazd meg, hogy brillírozik. Hogy brillírozik, hát beszarok. Amikor bejött, úgy nézték ki, mint aki a koporsóból éppen most kelt ki, és egyszerűen feltámadt a trollkodás, mint egy energiaital, pedig még Zenergy-t se ittál, érted? Láttam ám egyébként, mit csináltál az Energy-ből, amit ide tettek az asztalra a múltkor, láttam ám. Egyébként Dopman mondta is, hogy köszöni neked a reklámot. Na. Ahol tudunk, segítünk. Így van, ahol tud segít. Így van. Még az ügynök akrákról is kéne beszélni. Igen, azt mondod? Hát bazd meg, meghirdettük. Ezért ülnek itt. A jó. Pénzükért kell beszélni az ügynök aktákról. Jó. Vágod. Beszéljünk az ügynök aktákról. Nem magukról az ügynök aktákról, hanem hanem arról bazd meg, hogy mindig jön az valamely udvari történész kideríteni valakiről valamit, amikor éppen arra szükség van. Te sokszor fantáziáltál róla, én nem, hogy az ügynökakták azért vannak titkosítva, mert a szovjet elvtársak még mindig a Spájzban vannak. Kétségtelen tény, hogy Magyarország, ha jól tudom, ebben egyébként nem vagyok biztos, de úgy tudom, hogy a volt szovjet csatlós országok közül, a közép-kelet-európai kisországok közül, mint volt szocialista országok közül, az egyetlen olyan ország, ahol a hálózat érintetlen maradt, egyetlen kormányzat, erről egyébként már beszéltünk, egyetlen kormányzat nem hozta nyilvánosságra a 3/3-as ügynökaktákat. Most a 3/1-es, a 3/2-es, meg a 3/4-es, tehát a kém, a kémelhárító, meg a katonai, hogy azt nem, az érthető. De a civil besúgókat, aki besúgta a szomszédját, meg a barátját, meg az írótársát, meg a munkatársát, meg a főnököt, meg a beosztottját, az sem. És az elmúlt 34 év során, 35-89-től, 35 év során mindig előbukkant egy-egy ügynökakta, amikor valakit éppen valaki ki akartak nyírni. Ezzel minden kormányzat élt, és minden kormányzat világnézettől, ideológiától, kvázi ideológiától, és a szokásos, mit tudom én, ilyen hablagy hazugságaitól függetlenül ebben megegyezett, hogy az ügynökaktákat nem hozzák nyilvánosságra. A Duma mindig az volt, hogy hát ez nemzetbiztonsági kérdés. Ez micsoda, hogy a szomszédomat följelentettem, érted? Az a nemzetbiztonsági kérdés, bazd meg. Följelentettem a szomszédom, vagy megfigyeltem. Jön a másik, a morális érv, hogy rengeteg ártatlan embert megzsaroltak. És őket most utólag, akár a haláluk után összesározzuk. Na most, saját példa, katonaság, oda jön a barátom, katonatársam, falumbeli gyerek, te figyelj, behívott az elhárító tiszt, és tudod, én itt néha szipuzok, rászokott a ragasztóra a csávó, és de arra nem a Technokor Rapidra, hanem amit a szobafestésnél használnak. És akkor a csávót ott betépett, plusz engedély nélkül írt levelet a akkor még NSZK-ba élő unokatestvérének, csak behívja az elhárított ist, hogy XY honvéd, hát ezért még futkosú is járhat, az katonai börtön, Nagyatádon volt. De volna, ad magának a Magyar Népköztársaság egy esélyt, és hát meg kéne hallgatni, hogy mit mondanak egymás között a katonák, milyen rádiót hallgatnak, és itt van ez a farkas honvéd, aki egy okos gyerek, de nagyon rossz társaságba keveredett, ilyen politikai, ilyen ellenzékek, ellenforradalmár, bazd meg, ezt a szót használta az elhárító tiszt, és akkor ő mit mond, miket beszél a katonáknak, és akkor ezzel oda jött hozzám a csávó. Hogy te figyelj, ez, ha utálnál, aki szemétség lenne, de még csak nem is utállak, vigyázz arra, Attila, hogy miket beszélsz. Ezt a csávót nem tudom egy nevezőre vonni azzal, aki érdekből, vagy úgynevezett kalandvágyból írta alá a beszervező nyilatkozatot. Vágod. Nagyon különös. Hallottad a sztorimat? Hallottam a sztoridat. Nagyon különös, hogy ez a nemzeti, ez lett a nemzeti konszenzus. Hát a nemzeti konszenzus, meg az oroszok másik. Hogy valójában ez egy nemzeti konszenzus, ahogyan mondjuk Amerikában nemzeti konszenzus az, hogy a Kennedy akták azok nem kerülnek nyilvánosságra. Ja, igen. Hogy itt nálunk ez lett a nemzeti konszenzus. Az azért sok mindent elmond. És miért nem, Robi? És hát nézd. Találgathatunk. Nagyon, nagyon, Tehát nekem döbbenetes élmény volt, amikor én ezt a témát szóba hoztam a Huth Gergellyel vitatkozva. És a Huth Gergely az ilyen simán kurvagátlástalanul így bemondta, hogy de hát nyilvánosak az ügynökakták. És esküszöm bazd meg, hogy én lefagytam. A kurva nagy gátlástalanságnak van egy olyan szintje, ahol egyszerűen nem hiszed el, hogy bazd meg, tudod, hogy ilyen lap nincs a pakliban. Ilyet nem húzhat elő, bazd meg, és lefagysz. És tudod, elkezdesz kételkedni abban, amit jól tudsz. Ugye elkezdek kételkedni abban, hogy bassza meg, lehet, hogy én tudom rosszul. Hogy ilyen ennyire gátlástalan nem lehet valaki. És ez a trükkje, tudod, pontosan tudja, hogy le fogsz fagyni tőle. Pedig mert ez elvileg nem ér. Pedig egy tudod? Politikai vitám voltál, nem a 101-es szabából. De igen, de olyan, amikor biliárdozni mész, és valaki arcon fejel. És elkezdesz azon gondolkodni, hogy biztos ő az, akitől kölcsönkértél, és nem adtad meg. Vagy így keresed, érted, elkezdesz gondolkodni azon, és nem arra gondolsz, hogy bazd meg, ez biliárd, a kurva anyád. Nem, érted? Hanem elkezdesz azon gondolkodni, hogy én hol basztam el? Bizonyára, hát azért történt, mert én valamit rosszul csináltam, nem? Hogy hát, ha én tudom rosszul, mert hát ez elvileg nem ér. Ilyen, tudod, teljes ekkorát nem lehet hazudni. És de lehet, ez a trükk, hogy lehet. Ezt is lehet. Nyilvánosak az ügynökakták, bárki kutathatja, ezt mondta. Na hát, szóval a helyzet az, hogy kurvára nem. Tudod, ki kutathatja? Akinek a minisztérium engedélyt ad. Illetve akinek ez a témája, amiről kutat. Tehát olyan történész kutathatja, akinek be kell mutatnia, hogy ő ebből írja a ilyen tanulmányt ír, vagy ebből írja az ilyen dolgozatot, és akkor az arra a kutatási tárgyra vonatkozó részt átnézheti. Vagy ha valaki jön és azt mondja, hogy meg szeretném nézni, hogy rólam mit jelentettek, akkor azt megnézheti. Ez a bárki kutathatja. Nem lehet feltárni. Pont ez a lényeg. És tudod, ha olyasmiről szeretnél kutatni, amiről ők nem akarják, hogy te kutass, akkor nem adják meg az engedélyt, hanem azt mondják, hogy erről nem így kell kutatni. Nem így, ezt nem így kutatjuk. És ennyi. De közben bárki, és ezt a kifejezést használta, csemegészhet. Csemegészhet. Ezt a kifejezést. Tehát nem tárhatjuk fel, viszont csemegészhetünk belőle. Ez a csemege, ez az, amikor a Blik megírja a Vikidál Gyula sztorit. Mert valamiért a Vikidál Gyulával le akarnak számolni, és a Vikidál Gyulára kiadták a kilövési engedélyt, és akkor kiderült, hogy ő 3x3-as volt. És mi van a többivel? És most már ez a Mező Gábor nevű pesti srác, aki tudod, olyan pesti srác, aki orosz tankon jön. Azt ugye tudod, hogy... Nyilván úgy történt, hogy a pesti srácok elfoglalták Oroszországot. A Moszkvai Srácok nevű újságról beszélsz. Igen. De figyelj, azt tudod, hogy a Huth Gergely féltestvére? Mező Gábor? Aha. Így hallottam, hogy a Buddha mondta. Tényleg. Különös. Hát ebben különös, a faszom a különös. Hát az a különös benne, hogy én így összeasszociáltam őket, miközben nem tudtam ezt, amit most mondasz. Ezért különös. De neked lehet, hogy képességeid vannak, mert megvilágosodtál itt a Royal Flush. Igen, de lehet, hogy a csemegézést ilyen közelről figyeli, hogy a testvére csemegéz. Hogy így értette a csemegézést, hogy ahonnan ő nézi, az neki csemegézés. Neki szabad. Igen, hogy egészen nekünk közelről szabad. Nézi, a vérvonalról nézi. Ja, ja, ja. És ez a csemegézés, ez azt jelenti, hogy akiről Mező Gábor el akarja mesélni a történetet, arról elmeséli, akiről nem akarja, arról nem meséli el. Ez jelenti, hogy bárki csemegészet, és a bárki az a testvérét jelenti. Most egyébként kurvára izgulok, hogy ez igaz legyen, mert egy fideszestől hallottam, hogy ők egyébként testvérek. Ha nem azok, bazd meg, akkor végem van, mert hamis információt nyomatok itt a nyilvánosságba. Akkor is testvérek. Ha nem azok. Értem. Megmentettél. A doktor miniszterelnök úrban. Teljes mértékben. Robi, hoztam egy novellát. Kicsit hosszú, nem olvasom föl az egészet, ebből egy részletet felolvastam talán 5 vagy 6 évvel ezelőtt. De mivel kicserélődtetek, nem tudjátok. Egy Manuel van Loggem nevű, hát a neve alapján holland science fiction írónak, egy 70-es évekbeli novellája, az a cím, hogy az agyhóhérai. Egy Orwell utánérzés, csak sokkal rövidebb, egy disztópikus társadalomba, ahol mindenkit megfigyelnek és totális uralom alatt tartanak, és ezt egyébként veled vitatkozva, tehát most kapcsolt ki a pornó oldalt, mert ezt neked hoztam, a besúgáshoz és az aktákhoz is tartozik a novella, és a 101-es szoba kapcsán kirobbant vitánkhoz is, hogy lehet-e kiszabadulni a 101-es szobából, vagy nem. Úgy kezdődik, mindig sejtettem, mennyire borzalmas lehet, de sosem értem föl igazán, milyen a valódi félelem. Nem tudom, miért börtönöztek be. Éjszaka csaptak le rám, és elhurcoltak pontosan úgy, amiként mindig is gyanítottuk, hogy egyszer megtörténhetik. Állandóan tudtunk történetekről, melyek körülöttünk keringtek kimondatlanul, és mégis valamennyiünk számára ismertek voltak azok a módszerek, amelyeket a rendszer az ellenlábasaival szemben alkalmazott. De mivel még senki nem tért vissza az Isten háta mögötti táborokból, ahová internálták őket, senki se tudta, mi az az igazság. Az első vallatóm egy kedves, enyhén öregedő ember volt, aki olyan elnézően bánt velem, mint az apám, aki a nézeteimmel nagy vonalakba kibékül, csak éppen azt hányja szememre, hogy szertelen vagyok. És örülnék, mondja, ha megmondaná, kik voltak annak a csoportnak a vezetői, mely megrontotta önt. A hangja lágy volt és behízelgő. A szavai, mint a sűrű szövésű nyálkás fonadékkal kötöztek volna meg. Nem kis erőfeszítésembe került, hogy fülbemászó duruzsalásától elszabaduljak. No meg aztán tényleg egy fia információm nem volt. Valószínűleg félreértésből tartóztattak le. Nem voltam más, mint egy olyan csoport jelentéktelen tagja, mely szétzüllesztett elégedetlenkedőkből állott, akik csak egymás közt fortyogtak, miközben a közösség törvényeinek minden ízükben engedelmeskedtek. Hébe-hóba esetleg én is hangot adtam felháborodásomnak a diktatúra, melyben érni kényszerültünk legkirívóbb visszaélései miatt. Az igazat vallottam, amikor tagadtam mindazt, amivel vádoltak. Na, és akkor itt kezdődik, és arról szól a novella, hogy csak hosszú, és nincs rá időse, meg idegrendszer se, hogy a vallatásnak milyen szintjein megy át. Jön a nyálkás, hello, mi a faszomat csinálsz? Jön a nyálkás hangú öregember, veled vitatkozok, bazd meg. A nyálkás hangú öreg, jó, tudod, mit majd meghallgatod a YouTube-on. Jön a nyálkás hangú öregember, és akkor utána jön az, aki megveri, meg jönnek azok, akik magukat is ilyen beépített ellenzékinek tartják. Ezek a szokványos, klasszikus klisék. Megnézi a kartonát, azt mondja, megkaptam a rólam készített jellemzés egyik példányát. Ilyesmi is ritkán történik. A hivatalnokok a legfelsőbb kaszttagjai, ez egy kasztrendszer. A tulajdonosok a másodikak, az értelmiségek a harmadikak, és a melósok a negyedikek. Azt mondja, ilyesmi ritkán történik. A hivatalnokok az efféle titkokat mindig hét lakat alatt őrzik. Ők az uralkodók, a felső kaszt. Tehát azt a papírost tartottam a kezembe, melyen a személy leírásom állt. Rajta volt név, kaszt, hivatás, értelmi szint, érzelmi beállítottság, részletes rajza, a lelki labilitások rendszere, a hivatásba szükséges jártassági alapszint, a nevelésre kiadott gyermekek száma és az ideológiai elhajlási együttható. Az utolsó pontot vastagon írták. Eszerint ideológiai tekintetbe ingadozom, tiltott eszmékre fogékony vagyok, meg lehet, ezért füleltek le első gyanakvó indulatukban. Döbbenten bámultam a papírt, mindenre ráismertem. Élő lényem nyomtatott más merett elém, már volt némi ellentmondás a között, amit róla leolvastam, és amit magamról tartok. Valami hiányzott belőle, de nem tudtam, hogy mi. Ez a hiány olyan mélyen fészkelt bennem, hogy nem csak az agyamat fürkésző kutató figyelmét kerülte el, hanem az én tudatom elől is a semmibe veszett. Az volt a benyomásom, mintha egy ikertestvéremre bámulok csodálkozva. Na, és akkor ez a gondolata a novellának a lényege, és akkor jönnek a különböző trükkök, beugratások. Tulajdonképpen sose val semmit, mert tényleg nem tud semmit, és nem tagja egyetlen aktív szervezet ellenállási csoportnak sem. És akkor jön a legutolsó, az itteni 101-es szoba, amikor az agyába behatolnak ilyen szuper műszerekkel, és mindent átvizének. És azt mondja, hogy amikor a két majom belépett a cellámba, a pribékeket nevezi így, és intett, hogy kövessem őket, tudtam, a döntő pillanat elérkezett. Odakint a világban gyakran beszélték, hogy a foglyokat újra nevelik. Néha-néha mutattak a tévébe helyrepofozott lázadókat, akik az átnevelő táborokból érkeztek vissza. Az a közönösség, ahogyan ezek az emberek lelki újrászületésük paradicsomi óráiról beszéltek, éppenséggel megfagyasztotta bennünk a lelket. Tudod, ez a szerették nagy testvért. A csarnok, melybe elcipeltek, nagy volt és fehér, nem állt benne bútor vagy műszer. Na mindegy, itt részletezi. Hirtelen pántot erősítettek a halántékomra, és egy széles zöldszínű fémdarabot. Hirtelen megszólalt egy hang a fejemben, amint úgy gondolja, hogy okosabb, ha beszél, beszéljen. Hallgatjuk. Amikor vallomását kielégítőnek tartjuk, abba hagyjuk a kihallgatást. Szeretnénk, ha megértené, a kihallgatásnak bármely pillanatban vége lehet, amikor csak akarja, és vallja az igazat. Ez minden. De én semmit nem tudok. Tudjuk. Ön nagyon óvatos. Túlságosan is az. Mondhatni végzetesen. A hang most felcsattant, mintha megleckésztetne, amiért felismertem benne a spiclit, de lehet, hogy csak képzelődöm. Hirtelen fáradtság árasztott el, megpróbáltam leülni. Amint megérintettem a fémlemezt, mintha villám csapott volna belém, egyetlen fájdalmas ponttá zsugorodott a testem. Csak a másodperc tört récéig tartott. Megértettem, hogy hiába minden, nem mozdulhatok. Beszélhet, szólalt meg a hang a fejemben. Tapogató ujjak nyomultak lassan az agyamba. Nem fájt túlságosan, de olyan dermesztő érzés volt, hogy felvisítottam. Az agyfacsarást egy csapásra megszüntették. Csak beszélnie kell, nem kívánunk semmi egyebet. Hallottam ismét. Nem tudok semmit, mondtam kétségbe esetten, higgyenek nekem. Boldogság öntött el. Hirtelen és mélyről jövőn. Az egész testem gyönyörben izzott. Aranyló nyugalom áradt el az agyamon, a világ mindenség tejétől megbékélt csecsemő boldog révülete ömlött belém. A boldogság azonban túl mély volt ahhoz, hogy megmaradjon, nyomban a gyönyör nyilalásai után felébredt bennem a gyanú, és amikor egy új fájdalom szorító karjai közeledtek tapogatózva, már boldog voltam újra. Ismerőseim voltak. A fájdalom hamar tetőzött, tudtam, hogy nem bírnám sokáig, aztán abba maradt. A fájdalom heves hullámokba érkezett és tompa szenvedését csitult. Rövid, éles hang csapódott a kínzás menetébe, mintha hozzátartoznék. Vallja be, amit tud, vallja be, amit tud, de nem tudtam semmit. Beszéltem volna. Még csak az is lehetetlen volt számomra, hogy feláldozzam az életemet a hallgatásommal. A kín már a halál partjáig sodort, de nem merített el a vizében. Nem öltek meg. A kínzásnak vége lett. Most az elmémet hideg sugarakkal kezdték el kutatni. Jól tudtam, hogy a fölvett hullámokat képernyőkre vetítik, és kimondott gondolatokká alakítják. Most már mindent tudtam, mindent az égvilágon. Egy apró részlet kivételével azt jól éreztem. Valami érintetlenül megmaradt bennem. Nem tudom, mi őrizhette meg. A faggatóim nem tudták megközelíteni, de én sem. Ha tudomásom lett volna a tartalmáról, szívesen elmondtam volna. Mi értelme lett volna titokba tartanom? Semmi sem volt értelmem, semminek sem volt már értelme. Kivéve azt, hogy elkerüljem a kínt. Újra nekiestek az agyamnak, forgó tűket eresztettek belé, felsikoltottam, hallottam a saját hangomat. Állj, beszélek! Nyomban abba hagyták. Nos, beszéljen, hallottam.

Most már bizonyos voltam benne, hogy azelőtt soha nem láttam ezt a férfit. Most már azt is tudtam, hogy honnan áramlottak belém a vonásai, és miért vallott kudarcot az agyhóhérok azonosítási kísérlete. Azok a vonások valódiak voltak, igazán azok, de olyan szálak kötötték a valósághoz, amelyeket műszerekkel nem lehetett kimutatni. Egy ablak kinyílt életem falán, és kitárult előttem az idő és tér korlátlan egysége, mely általában kint reked a hétköznapi tapasztalatok körén. Ez a rövid novella, amiből mondjuk csak részleteket olvastam, ez az Orwellre adott válasz. Van egy olyan pont, amit nem érnek el. Na de várjál egy kicsit. Ki is volt ez a Johann Breitenbach? Soha nem találkozott vele a hősünk. Így van. De fel tudta idézni a fejében a vonásait. Így van. Honnan származott ez? A szellemi idő felettiségéből? Hát ez a novella ezt állítja. Aha, ez bizonyos értelemben egy ilyen burkoltan spirituális novella. Tehát én akkor te... ő azt állítja, hogy a Johann Breitenbachot nem a nem a tudatalán emléke, és nem is hősünk alkotta, de nem is ismerte. Nem is ismerte, aha. Azt mondja a novella, tehát lehet egyébként nem egy zseniális novella, abszolút egy Orwell utánérzés, de annak egy ellenpontozása egyértelműen. A novella az, csak azért olvastam el, mert azt állítja, hogy van egy olyan pont, amiben a 101-es szoba patkánya nem tud behatolni. De ugye Johann Breitenbach... Ez a szellem, érted? Még utalást is tesz a misztikusokra egy mondat erejéig. A novellista. Tehát, hogy a Johann Breitenbach az egy metaforikus alak, és a embernek a szellemhez való hozzáférésének. Ha most a novellát metaforája... szimbolikus novellának értelmezed, akkor bizonyos értelemben igen. Hogy az ember... Hát maga a sztori, ha parabola, akkor... Az ember a szellem, az ember a szellemhez időtlenül hozzáfér, és nem információ alapon. Aha. De az ő belőle kinyerhetetlen, és ő azzal... De tudod, mégiscsak vallott, mégiscsak ki tudták vallatni erről. Igen. Tehát megvallotta csak ezt. Csak maradt egy pont benne, amit azt mondja, hogy amikor olvasta a róla írt jelentést, mintha az ikertestvéréről olvasta volna, minden benne volt, egy valami megmagyarázhatatlan dolog nem. Most ezt nevezhetjük léleknek, igen, szellemnek. De, igen, de, tehát igen, az, az autonómia utolsó pontjának. Igen, igen, de a 101-es szoba az nem ezt a lelket vagy rejtelmes szellemet akarja kifürkészni. A rendszer a 101-es szoba információt akar kiszedni. Világos. És hogy ez valójában ez nem információ alapú tudás, arról van szó, hogy Johann Breitenbachba vonulhatsz vissza. Már a kínzás elől, de igen, aztán bevallod őt. Igen. Viszont ő mégiscsak létezik, mert hatalmasabb, mint te vagy, de hát akkor nem ő rá vadásztak? Valójában? Várjál. Hát őt vallotta meg. Ez világos. Ez, én azt érzem, hogy szóval, hogy ez egy persze egy reménysugár, hogy az embernek mindig van kapcsolata a szellemvilággal, igen, és hogy onnan lehívhat tartalmat, szabadon lehívhat tartalmat. De nem ezt akarják kifürkészni, és hogyha az ember a 101-es szobában megmentheti magát a fájdalomtól és a szenvedéstől, meg a traumák mélyétől azzal, hogy befalazza ezt a kaput, akkor befalazza. Erről beszéltem, a mártírok. Tudod, olajba főtt Szent János, meg ilyen groteszk izé cuccokat hoztam. Igen, tudod, aki ilyen borzalmas halálokat haltak. Tudod, igen. Mert ott volt a belső Krisztus. Igen, de ott volt a belső Krisztus. Én értem, de és erre Orwell nem de ha mártír, de tudod, ha mártír halált hal a rendszernek, óceániának, az is megoldás. Tehát tudod, kifürkészi belőled, ha ki tudja, amennyit ki tud, aztán meg, tudod, megsemmisítenek, kilőnek a stratoszférába, eltörlik az emlékedet is, soha nem voltál. Érted? És persze, hogyha van valahol, az Isten, szó szerint az Isten tudja hol, a túlvilágon, vagy a sötét anyagban, vagy a sötét energiában. Most tök mindegy. Valahol. Van egy nagy könyv, és a nagy könyvben minden benne van. Ők is, a nagy testvér is. Érted, minden benne van, akkor az bizonyára felülírja a 101-es szobát. Na hát ebben van a mi reménységünk. És ennek a metaforája ez a Johann Breitenbach, akit ő elárul, de akit mégsem tud, és nem sem, is tudja, hogy az, sem ő, sem a rendszer. Azt se tudja, hogy az ki, csak megjelenik. Igen, mert van egy ilyen kapcsolata ehhez. De tudod, ha a Johann Breitenbachokat egyenként összefogdossák, és nem marad egy se, végül aztán mindegyiküket átformálják a 101-es szobába, akit nem formálnak át, az kilőnek a stratoszférába, kitörlik a múltból, a jelenből és a jövőből. Tudod, a proletárokra nem lehet építeni, mert a proletárok azok csak az érzékeiknek élnek. Igen. Nincs eszméjük. Igen. Az akkor, értelmiséget kiirtják. Igen. Akkor végül... és nagyon kis részben... Fahrenheit 400... Igen, nagyon kis részben átformálják O'Brien-eké. De Robi, a Fahrenheitben a könyveket összeszedik. Összefogdossák, mintha emberek lennének, mintha ellenállók lennének. Elégeti őket a tűzoltóság. Emberek megtanulják kívülről a könyveket, tudod? Az ilyen fantasztikusabb elbeszélések, amik a totalitásnak és a totalitásáról szólnak, azok meg azt állítják, visszanyúlva az ősi misztikus hagyományokhoz, hogy az emberben van egy pont, ami az autonóm pontja, és nincs az a zsarnokság, ami azt az egyetlen pontot elérhetné. Most azt, hogy a testedet megkínozzák, megsemmisítik, kilőnek a picsába, a stratoszférába, nevedet kitörlik, érted, Ausradíren, ahogy a Führer mondaná, rendben, azt a pontot az elme érinti. Nem tudnak teljesen uralni. Itt van az abszolút vita, mert az Orwell minden kurva zsenialitása dacára, és a 84-nek a maradandó, archetipikus voltának a dacára ezt a dolgot nem viszi bele. Pontosabban egy beszélgetés van a Winston Smith és az O'Brien között, amikor a O'Brien mondja, hogy miben reménykedtek, tudod, csak a párt van. Hát még az ellenzéki könyvet, a Goldstein könyvét is én, egyes fejezeteit én írtam. Ez a párt kollektív alkotása. És akkor mondja, hogy el kell, hogy valami pusztítson benneteket. Talán a szellem, vagy bármi. Én szerintem tudod, mi az egyetlen... Emlékszel arra a párbeszédre? Emlékszem, és szerintem ami a belső pártot tényleg fenyegeti, az az idő, és az, hogy minden rendszer elvásik. Tehát most a legfélelmetesebb, meg legrettenetesebb rendszer a bolygón, meg ami a leghosszabb időn keresztül tudta fenntartani a maga terror struktúráját, az Észak-Korea. Igen. De minden rendszer, tehát még Észak-Korea is valamilyen módon, valamilyen értelemben konszolidálódik. Tudod, még egy terrorrezsim is, azért a Kim Jong-un rendszere, az már egy konszolidáltabb rendszer, mint a Kim Il-sungnek a rendszere. Honnan a faszból szedett? Hát megvan szabva, hogy tizenvalahány fajta frizurát lehet viselni. Igen. Még azt is megszabják, hogy milyen gatyát visel. Igen. Vannak Magyarországon hívei, bazd meg. És nem a szemétevőről beszélek, mert az egy maga faszi, egy avantgard performance, hogy van, hanem komolyan, bazd meg. Volt komcsik, érted? Akik ezt állítják példaként. Ő nem, őszintén azt gondolom, hogy nincsenek ilyen ezer éves rendszerek. Nincsenek. Hanem minden rendszer egy bizonyos ponton eléri a maga platóját, és onnantól kezdve elkezd, tudod, a terror egy bizonyos ponton fokozhatatlanná válik, hozzászokik az egész társadalom, és az egész elkezd széterjedni. Értem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem lehet fenntartani, tehát még hogyha az Eurázsia abban az állapotában, vagy Óceánia abban az állapotában, mint az 1984-ben, így meg is valósul, ez a rendszer, a nagy testvér rendszere fenntarthatatlan. Mert a nagy testvérnek az utódja, a kis testvér, aki a gyereke, az már egy kicsit korruptabb, már egy kicsit jobban élvezi a luxust, már egy kicsit inkább Gucci, meg Armani, és nem arról értem, szól az élete, hogy kitelepítsen értem, embereket. Értem, Robi. Érted? Magyarán és aztán az ő gyereke, az meg az ő unokája számára, szépen lassan. Robi számára az idő az Isten. Igen, elszáll fölöttünk az idő vastaga, az ismert mondással élve. Arról van szó, Buddha, hogy a Buddha bölcsessége az anicca, vagy anicca, ez a minden múlandó. Mert nincs olyan, ami örökké fönnállna, tudod, ez a minden múlandó. Igen, érte? És hogy ez a mi reménységünk, ahonnan én nézem, hogy a halál az minden felett törvény. Igen. Minden felett törvény. Tehát nem csak minden ember felett, mindenkiért eljön személyesen, hanem minden fogalom felett, amit csak ki tudsz találni, törvény a halál. Bármi is van, az halálra van ítélve. Ilyen módon Óceánia is halálra van ítélve. Bármilyen pessimista az Orwell, végül, vagy bármilyen optimista az O'Brien, és bármennyire mégis a Winston Smithnek lesz igaza, mert nincs az a struktúra, még a galaxisok is elpusztulnak. Tudod? Tehát, hogy valójában mindennek, ami létezik, életciklusa van, és ilyen módon végül majd megszűnik is. Ebben viszont lehet reménykedni, és akkor ez viszont ebben az értelemben egy konzervativizmus. Őrizzük meg a bukásnak, a felszabadulásnak a napjára, akkor, amikor visszatér a szabadság, akkor, amikor az elnyomásnak vége lesz, bármilyen elnyomásnak a világon vége lesz, hogy vége lesz mindennek, hogy a szabadságnak is vége lett, őrizzük meg a tanulságát a saját elnyomatásunknak, a saját szabadságunk elvesztésének, hogy a következő nemzedékeknek, amikor megszerzik újra a szabadságot, legyen lehetőségük arra, hogy tovább megőrizzék, vagy legalább saját végzetük legyen, ne a miénket ismételjék. Ennél többet nem tehetünk. Robi bizonyos értelemben materialista, bizonyos értelemben buddhista és hindú dolgokat mondott most el, akármilyen érdekes, és akkor ilyen értelemben szerepet cseréltünk, mert most én lettem a zsidó kabbalista, keresztény misztikus, aki hiszek valahogy az emberi legbelsőbb autonómia belső szigetébe, amiben te nem hiszel, az idő vasfogában hiszel. Nem tudjuk, melyikünknek van igaza, talán egyébként jobb is. Ez volt az apu, azért hiszik, mert te sérsz. Jó éjszakát kívánunk!